bu ci waye duñ sét nak mel pep rek gennel ci yépp yépp yépp rasay nak mom nénañu res nako yamalé ak tandrama nga xamné bu fekkone ay façon ay façon ay rasay mo fa nek res na sét ba ci digdoomu ñu genn ci asaka je lepp lepp ta baña top rek benn bu ne ñu genn ci lañ ci wara genné wala nek jafagne jafagne ci ki jox asaka ji wayu zakka defna asakal azaytunu saytun bi koy wax oliyu iza balakh dem jotna habbu peppama am sat aw sokki juroom was akhaja mu genné min sayti ci diwom ga lu melne zaytun dañuy jëk seet ba xam dom ye ci bopam kuko seet na mat nisabum deet buma tay nisab nak asaka war ci waye dañuy genné asaka ji ca diwga da bañ ko genné ca peppma zeytoon mom bu yalla dogalé mu am diw bolé ci faw rek asaka ngay genné ca diwga soko genné ci peppma doy doko jaay genné ku ci jëg du doy ñi ci dess nak mom bu genné ca jëg ba ci peppma mu bax ba tax mëna way xuriju dana genné mino juljulan ci juljulan wa habil fili min sayti ci diwum nga teewul fa en baax dem jaay na zalika lolé aji sa ho mu day ko ay xuriju mu genné min sama hi ci jëgam nga insha allah dem sopp na yalla lu melne juljulan ak habil fili ñoom dañu am ciw ba tay waye mom bo leen jaayé genné asaka ci jëgam mu baax jëmi tok ma sax na leen bo ci genné asaka jëm mu baax waye sayton mom bu xasi am diw mom jaxna ci diw rek ngay mëna genné asaka bude zeytoon bo xamni amul diw nak mom dañuy genné asaka je ca jeug dañuy xet na asaka war tol ci jeug ñu genné ko ci jeug te bañ ko genné ci pep ma mom itam wala zakat di asaka fi faraki mu nek ci furu yi nga wax nak fi faraki ci paytef ya wal qudri ak nujum ya bude ci yoonu malik mom xeti paytef yi bané mango orange ak mandarine xet yep mom asaka du ci war xet nujum yi way toy itam dara asaka du ci wax wala zakat di asaka min dhahab ci wurus fi aqal ci lu yes di hisri na ñaar fuk dinaram ci ay dinar fa iza balaxat ndem jot nañu hisri na ñaar fuk dinaram ci ay dinar fa fiha kon nek na ca nisf dinaram ken walu dinar bu ko hisri te moy karu fukel ba wurus mom bu fekke amo ci man nisab asaka du la wax nisab wurus nak dañ koy tollo la ci ay jamono ci ñaar fuk dinar yow nak man nga xam ngaram yi mo la gëna leer jappal ne 85 ngaram moy nisaaju wurus bu amé lu mat lo ci wurus wa ca genné asaka bu ko tey non su yebon nak ci ñaar fukki dinar mom da ngay genné karu fukel ba te xam nga ne ñaar fukku moko doon sédélé fukki nit kenn ku ne ñaar lay téy ñaar yi boko defaté ñent xaj muy ñent genn wal wal mo tax mané genn walu dinar mo doon wara nek asaka yi ñaar fukki dinar ndax karu fukel nga wara genné te ñaar fukku mo boko sét li fukku ku ne ñaar lay téy ñaar yi boko defate ñent xaj mi ñent genn wal fama saaru lu yok nak fa bi hisabi zalika nek na ci rek le lolé ko en xalla donte newna bu xese mat ni saabu ci tol lu bari bari rek ak lu new new ñoyé mo dang koy def ni wax rek divisé ko par 10 na genn ci 10 nga divisé wat ko par 4 par ñent xaja bo xoxe rek moy dal doon sasaka wala zakar ni asaka min al fiddati ci khalis fi aqal ci lu yes min mi atay dirham ci ñaari témer dirham te wasalika lolé xam su awaq juroomi uqiya la wal uqiyatu ban uqiya arbahuna ñen fuk la dirham ci ay dirham min wasni safhatin ci poab juroom ñaar ak ni mang jiblu ne anna safhata dana ni ra nak juroom ñaar dinar ya wasbuha sin man xi ci khalis hashr dirham moy fukki dirham neena khalis mom bu fekk amo ci lu ban nisab asaka du la war nisab ci khalis nak moy ñaari témer dirham yoon bokutul ñaati témer yi nga xam fi amna ñoo xam nañ koy japp ñaati témer yi ndax mom genn ci yoon dirham da yomb rek waye jappal ni ñaati témer yi wax mom nan ko ko xam ci ay gram ñaati témer yi mi ngi tollok 595 gram nak bo bëgge xam lu mu tollo ci sefa da ngay laaj teug bi nga xam ne mo koy xelli di ci teugge ay jaaro yoy nga ne ko waaw ben gram lu mu tollu legi dem bañ ko laaje dañ ne won ben gram mi ngi tollu ci 280 ci sefa nak boko defé ana boko multiplier 595 dalay jox 166600 kon tay ji boron set mba dembu dal misaju xaliss mom mi ngi tollu ci chefa 166600 da am nañu gëstu bu yes wax ne dañu wara set misali mbolim xéti xaliss yi muy dollar muy chefa muy benen ñu takku ko ci lu wara tollu ci 85 gram ci wurus ndax nga wurus mom du bar la soppiku dañ ko wara fa tak ci lool ndax dañu set ne misal ci nga wara am ci jur ba gënne ci asaka day bari lool ndax xam nga juroomi geleem ñu neew neew bala asaka war ci geleem nga am juroom te fiñ tollu ni genn geleem dong mo ak fiñ tollu misal bi ci nga wax legi ci 166600 yi nga wax genn geleem jarna lu ko upp te juroom nga ci am doora asaka do la wax bo demoon ci nag fanweer nga am gën nga neew asaka do la wax bo demoon ci gàtt mi xarak bay gën nga neew ñeer fu nga am asaka do la wax ñu ne kon nag kon saybo misal bi xaalistam ni cher rek jamono yi nek xaliss bobé bu man doon lu wara tollu ci 85 gram rek ci wurus lu ci tollu rek japp ni moy nisab loolu la bañ ko sété ci ay jamono matal na téwéré jinné ñaar melni ne kon bo topé tak tak bobu danaka nisabu xaliss bu mu duyes mukk téwéré jinné day tégal rek néwo bari dara yu lay wax ni day doon dara yo xamni mom néna so pèsé fukki doom ya day diisé na juroom ñaari dinaar doom yooyu nag boo ci amee ñaar téeméer asaka war la man ngaa xam nag benn dërëm yoon daal nañ koy tolloole mooy 2,975 mooy benn dërëmu yoon boo ko defee ba muy ñaar téeméer nag moo lay jox li ma waxoon léegi 595 gram fa isa balaxat ndem jot na haadihi daraahimu yi lay dërëm mi atay dirhamin ñaari téeméer dërëm fa fiha ko nekk na ca rupu mushriha taaru fukkeelam ba xam sa taraahi wutima juróomi dërëm fa maa saada lu yokk rek fa bi xisaabi saalika nekk na ci rek la loolee nee na boo xasi am lu mat nisaab ci xaalis noonu nag war nga caa génne asaka asaka am nag moom dangay génne kaaru fukkeel ba kaaru fukkeel nag mooy boo ko defee fukki xaaj benn xaaj nga defaat ko ñeenti xaaj boo gisee ñu wax ne ñaar téeméer juróomi dërëm mooy asaka am dañoo seet ne ñaar téeméer boo ko doon seetali fukki nit kenn ku ne day téye ñaar fukk boo ko doon seetle ñeenti xaaj xaaj ba juróom lay doon lu moo tax ñu wax ne juróomi dërëm mooy asaka yi ñaar téeméer loolu rek ko waral waaye daal jàppal ne wurus ba baax xaalis ba lu mu bari boo ci génne asaka dañ koy divisé par 10 la génn mooy fukkeel loolee di fukkeel nag nga divisé waat ko par 4 lu génn ci par 4 yi rek mooy doon sa asaka waye jumaa def na boole ak dahab wurus wal fiddatu aqalis fi zakati ci asaka nga xam ne fa man kaan ku nekk lëhoo di ko ñeel mi ati dirhamin téeméer dërëm wa asharat danaadir ak fukki dinaar fa jox ri ci na génne nañ ko limaalin ci bépp alal rubha xushrihi kaaru fukkeelam ba des na boole wurus ak xaalis ci asaka mooy su amoon genn wàllu nisaabikee am genn wàllu nisaabikee asaka war la mel ne danga ne woon ñaar téeméer dërëm mooy nisaabi xaalis kon nag boo amee téeméer am nga xaaju nisaabam da nga ne woon ñaar fukki dinaar mooy nisaaju wurus kon boo amee fukki dinaar peut être am nga xaajub kooka bu amoon kon xaajub kee dañ koy boole jàpp ne léegi asaka war na la am nga nisaab ju mat bu la neexee nag génne lépp ci xaalis ba mu juróomi dërëm bu la neexee génne lépp ci wurus ba mu génn wàllu dinaar bu la neexee kenn ku ne nga génn ci la nga ca war a génne la ci gënal rek baax na wala zakat nit asaka fil orodi muy nekk ca marchandise ya xata takkoo na mbate ñu nekkee li tijaarit ngir yaxantu maanaam jàppal ne lépp loo xam ne du xeet ya mu la wax ne asaka war na ci loo ko bari la te nekkoo di si jaay ko jënd ngir bénéfice da nga ko am rek ngir bu amee soxla faj ko ci niki boo bari woon ay rajo mbaa ay montor mbaa ay fas mbaa ay mbaam mbaa ay sareet mbaa ay kër moom daal lu ne asaka waru ci rek loo ko bari la te nekkoo di si yaxantu maanaam di si jaay di si ut bénéfice asaka waru ci lu may nga jaay ko boo ko jaayee itam du sax asaka war ca da ngay service bi nga ko jaayee bu dir see waxtu woo ci déwén sa fekk njëgg des fa lu mat nisaab asaka war la ca dulloo asaka du la ca war mu des nag bu fekkee da ngaa wut marchandise yi ngir jaay jënd am ci bénéfice kooku la ñu bëgg a wax nag moom fa isa bi antaxa ndeem jaay nga marchandise ya bax da xawlin ci gannaaw at faak sara topp lu góopp mi néew mi axal sa bis ba ci bis ba nga jàppee sama na xaa seen njëgg aw zakkaytuhum mbaa ba nga leen gëjee asakaal fa fii sama nixaa ko nekkal seen njëg ak zakaatu asaka li xawlit ñeel at waaxid mu ni menn aqaamat moo xam sax nañu xadul bay ci njëkk jaay ga xawlan menn at aw ak salam balu ko manam nak commerce dafa def ñaari xaj bu re ci asaka bi mu jëk wax ni moy li wax ihtikar dakar ci moy marchandise bi nga yor boko jaay prix normal ngay bayyi ba nga xamne marchandise bu neew na ñu bari amatuñ ko nga jaay ko lu jafé lu séra sér bu aw kañ koku nak mom bo gëna yomb ci walu asaka wala la ci asaka war da ngay dem ba jaay ko bam jar nga ngut ñëgg bi wurus ba xaaliss ci la fayon ñëgg bi marchandise lu tax asaka war ci waye nak bo dem ba jaay bam jar nga ngut ñëgg nak ñu wurus ba xaaliss nak asaka war ci fekkone nak marchandise bi sax na ci ay ati atam tax nga top na ati tollu at mu ne nga gënal ko asaka nga xeer rek jëni asaka men at doom at ma yang koy tambalé ci ba nga amé ñëgguk marchandise yoyé ma ba nga kejé asakal jëguk marchandise yoyé kon koku moy ben xétu commerce bi mu dess nak ci dess moy illa an takuna bari bu nga nek mudiran di aji wëndel nga xamné la yastaqiru du sax bi yé dik ci sa loxo haynuke wala khardun du ci ak yoon marchandise fa innaka naka yow tu qawim da ngay xeyma ngay xeyma xoroza ka say marchandise kula haam ci mi pat wa du sax ci da ngay asakal dalika lolé mahama and ak li nga xamné bi yé dik nek na sa loxo ina ayni ci kéx li nak mo upp ci jaykat yi fi dikoy tuddé al idaratu wëndel moy yow sama fi sang koy jaay rek prix normal bi nga xamne mo jaadu xari woko mu neex lol jafé lol dedet tayit lo jaay mu jar da ngay jindat neen marchandise tega nga xamne kon wour sa xaliss du sax ci sa loxo marchandise du sax ci sa loxo ndax li nga war dang koy jaay ci prix normal te bu jaare da ngay jindat tega tat koku nak mom ku man doon ci ku mel non ci kuy mat kuy commerce non day set kan la tambule won ak yaxantom dum jël ci diwen sa muy ak mu dal régler mbollem lim am ci marchandise ta régler ko prix ko nga xamni moy xew ci ay jamono ndax xam nga prix day wote ci waxtu nga tollu ak bëreb nga tollu kon na sét bëreb bam tollu lam fay jar ak waxtu nga tollu ci wami asakan fu ñëgga tollu lolay compter marchandise ya sét nak ba xam yor na xaaliss likitam deet ba mu denkané ko fenn yépp mu bolé ko féké amna ko amé bor ko xamné mok lu mu téyé ko nopi ñoyam ndax koko amna ko téku jublu da ko andi da ko yal totalé ben yoon fa ko génné wal asaka ben yoon xamné comme su bolé réglé dam yor ci marchandise mbalum denkané fenn ba bor bu mel non nga xamné mom mok lu mu yor ñoyé mo yépp lay totalé nak légui né nangam la sét nak la ci wara génné ci asaka mu génné ko fi sasa kon li ëpp ci commerçant yi noonu mooy seen doxal yi nu génne asaka ci jamono ñu toll foofu nag ñu seetluwaale fi lan mooy atteb ihtikaar dakar ci maanaam di jënd marchandise ma di ko téye rek di ko téye ba mu jafe lool nga jaaye ko lu jafe lool nag nee nañu bu dee ci nimaal yi waxe moom dagan na doonte sax da ngaa topp xeeti ñam yi nit ñi dunde di ko jënd yi denc it di fek adiwul lor ci nit ñi rek baax na kon daal jàppal ne dakar ci moom dagan na ci kaw rek nit ña bañ caa loru wa xawlu ribxil maali atum tome alal xawlu aslihi mooy atum cosaanam la daa wax ne nag bénéfice moom doo seet ba xam am na ci sag moomel atam déet la jur bénéfice bi rek ngay seet ba xam am na ci sag moomel atam déet mel ne tay du doon ci wurus nga war fukki dinaar ci jël beenu tam xarit yore ko yor ba am juróom benn weer ci at mi nga door caa jënd marchandise te yéene ca yaxantu am ci bénéfice maanaam kon soo demee ba tegaat juróom benn weer jaay marchandise moomee bu farmat ñaar fukki dinaar du tey asaka war ca te boo ko dee seet bénéfice bi moom juróom benn weer rek la am ak yow waaye cosaan li nga xam ne mooy fukki dinaar yi nga xam ne moo jur lépp lépp mooy ndey ja am naat ko seeb at rek léegi dañuy jàpp ne lépp am naat nga xam ne kon duñ seet ba xam bénéfice am na ci sa moomel atam déet ndey ja muy la jur bénéfice ba rek lañuy seet bu amee at sa moomel rek asaka war la wa kasalika naka noonu xawlu nasi anhaami atum ngirtil juri kër ya xawlul ummahaati mooy atum yaay ya ngirte mooy doom rek kon jàppal ne juri kër yi yey cosaan rek buñ amee ci sa moomel at yey ci juddoo duñ seet ba xam am nañ ati sa moomelam déet ci misaal boo amoon ñaar fukki dàtt ci njël bi yoonu tam xarit yor ko yor ba weeru koor ñu door a tàmbalee jur naka ñu tambalé jur ci wéru koor wu rek tek ci ñetti wér rek muy koor koori digi tegus ki rek dal di mat far ñeen fukk koy duté ñu sét ni am nga ñeen fukk asaka war la rek boko dé sét ñaar fukk yi muy ciosané ñoo ñu sax momel at wayé is jitté mom amuñu sax momel at waman lahu ko xamni ñal nako malul al tajibu tej dana war fi ci mom azakatu azaka wa khalihi tawar ko daynun bor bisluho bu tolne mom aw yanqusuhu wala mukay wañi han miqdari mali zakati woni stol way ala li asaka fala zakat dit asaka khalihi diko wax ñene bo yore wuru sa xaliss wo xamni matna nisab asaka warna ci waye da nga am bor bu tol non xamni soko faye da ngay jexal tak wala nga xamne bo ci faye bor ba lay dess du ko tat nisab ne kon yow sidian waccina kon jar ngay joxe asaka waye na xol lim ci tek illa an yakuna darebu dafa nek indehu fa mom mom ma ci la nga xamne la yu zakka di fuko asakal bin oro gen ci ay marchandise muqtanat ñu diñ kom lu lo ñu kom lu lo moy ñi faje soxla rek bo soxla jaay ci fa ci soxla aw raqiqin wala ay jam aw hayawan wala dundet muqtanat ñu diñ kom lu lo aw haqarin wala aw lew moy suuf aw rafin wala kër wala pak walo xamne fi nek na ci wafaw ak batal li day ñi ñal borom fal yu zakki kon na asakal ma la nga xamne beedi yi nek na ci loxo dal mali ci alal da wax ni nak bu fekke ne deug lu sax li nga wër ci wuru sa xaliss mom bo ci fayé say bor day jeex ba lay dess du batat ni sa way nak am nga yeneeni materiel yo xamne ni asaka waru ci ik am nga xéeti radio xéeti machine ak xéeti kër ak wala xéeti jur wala xéeti jam ci ba jam amé ay mel non nga xamne asaka waru ci te yoyé boko defon ci borba mat suba wa kon dañuy xerné asaka war na la duñ dogu sax ci ne la jaay li ñu wax te nga yoré ko def ko ci borba wa dañuy xer rek ne mom asaka war na la ana bu xerlon dal yow li nga am ci xéti matériel mom ku ko xeyma def ko ci borbi sa borbi mat ko ne li wax ne kon leg yow asaka war na la ci wursu xaaliss yi nga xamni mom nga wax genn ci asaka war lol nak motax commerçant yi ak li len war ni boy xéddo li ñu amé banque yoy mom di yor bu ko danaka wuru sa xaliss wu ko mëna fay waye nak dañuy bari ay kër ay télé ay auto ak xéti yi fi ak yoy lañu bari yo xamné xeyna ko defoon ci borba mat mais non nak mom lañu xéddo do ci néla faaw nga xeyma di def koy sa borbi waye dañuy xéddo rek ci tonolé bu fekkon dal ku xéddo sa matériel bi nga xamné mom yow nga ko nité asaka waru ci da lo ruwo ci nga xamni ko lo do ci sûreté dina ko baye da koy jaay fay bor ya bo lu mel non te nga am ko dañ koy xeyma buñ ko xeyma nak ci xet ne bu demone ci bor ya nak bor ya mat ñu wax ne ko li nga war ci wuru sa xaaliss mom asaka war nga ci fay lam ta fi dem matali wut orodu fo marchandise ni bi day ni ci borom hasaba bu calculer way mu lim baqiyata day ni la dess ci borom ba fi ma ci la nga xamni bi yedi hi nak na ci loxo fay baqiy dem desat na bax de zaliki ci gannaaw lolé ma lo xamni fi nek na ci azakat asaka zakkahuma asakal ko yena bu fekke dañu set ne li nga am ci materiel bo xamni lo ruwo ci ku ko set def ko ci borbo tax borbo mat dañu xer ku ko ci def wolbeuti ku mot diko ci li nga wax ci bursu khalis likit ba xam kana buñ ko ci mot ne lay dess bu muy tollu fekke ne ku set say marchandise def ci borbo ci do sax way dañ koy xer rek kon borba dañu dess ci misal nu mat fukki dinar yo wara fay kon buñu jëlé fukki dinar yi bolé ko marchandise yo nak fay borba ci kaw tolo la rek dañu xer lay dess gëna fukki dinar ya lay dess gëna fukki dinar ba té ñaar fukku ba mo fukku asaka war ca ndax loolu ma tanisa bu fekké matu ko nak asaka du ca war wala yusitu duratal adaynu bor zakata habbin asakay pep wala tabrin du ciagen tandarma wala mashiyat du ciagen ujur lim la wax legi na la bo yare wuru sa khalis ponopi amé bor bu fekke ta tolo bor ya asaka wacc na la bu fekke bo ci fay bor ya du matati nisab asaka du la war day bañ na nga bolé ci pep ba tandarma ba jur day japp ni yoy mom ay japp ne yoy mom la way ñak ñu dimbaliko bu ñu ko joxe asaka day japp ne asaka ay bay dal mom ak asaka jur lo bari ay bor rek war ko joxe ndax way ñew gi doole ci lo lañu sukkandiko ba mëna wé sa asaka ji ngay joxe ca bay ma ba ci juru ga dañuy japp ne mo ëpp solo way ñew ñu doole way ñak ñi at mi bo ci bayoon cheikh sa bay mi yépp far muntu fay say borit waye mat na ni saap mom du té rek nga gënné asaka ñu joxé mom juru ba tay non la fekkone ngaay ruk juru yare bor yo xamne bo defo juru gep ca boray du tax maté waye juru ga asaka warna ci rek mat na ni saap rek faaw asaka warna kon ursa qaysi lañu wax lolé ci durum borma ci durum bor waye asakaay bay asakaay juru faaw nga gënné ko dana bana bo loro ñu mën la jox asakaay sa bop itam ñu mën la jox asakaay sa bop dana bana dem loro nga ñaa wala zakatu di asaka xalé di ko war fi day ñu ci bor hatta yaqbidahu batimuko ngebe wa in aqama aqdan fi saxon awamun ayat fa inna ma yuzaki nakata nako asakaal li haamin ni lat wahid budu ben bahna qabdhi ci kanaw nga bom nga dal da ko delo ci commerçant bi def ihtikar muy dakkar ci ihtikar moy dañ waxewon yor ma sunit ci xaar ma sunit ci neew ba nga am ci wakaay mo yow doko jaay prix normal da ngay xaar ba mu neew nga man ci am jeegu bare bare koku mom diko amé les bor ci marchandise yoyé lu bor ba yag yag ba kéré muy ñuk koy fay rek asaka du jawar té buñ ko fayé fekk mu ami at atam ko asakaal menar rek waye du wagn na at ya tollu at muy mu genn asakaal dañu waxon ci marchandise ba rek né kuy def mom xéetu commerçant wala ko asaka war ci marchandise ma mu jar té wuru sa xaaliss té ko xéer ba légui ci sal ak legi mat at ci momelam lako asakay door war bor yi non lay mel bi ko ci amele bor ci xetu commerce wu mel non lu mu yag yag rek li fay fay ñugo ko asaka du ko ci war buñ ko fayon te duur sa xaliss ni ki ñu fayé ko ko muy materialit du ta asaka war ko waye buñ ko fayé na mu wuru sa xaliss nak dana set bo la leg mat nak ba mu upp ko lako asakaal ben at matan ay atetam du tax woñi até at mu ne asaka am deen benon rek lay genn asaka bëss nak ñi nga xamni mom la jaay kat yi baaxo jaay ñoom moy ni nga waxon di jaay prix normal rek dem jëndaat tégaat koku mom dañuy génné asaka ci bor ya moy buñu jé génné asaka dañuy xéet ba xam na bor ya démé bu ci amé bor bo xamni keneen ko amé mom xamné ni danaka mo luñu dañ ci seen poste ñoyé mo ndax koku man nako fayte ku jublu faaw dana ko andi té am tax du fay wa jot na bolé ci koku sé bo mu génné wa asaka am ti sasa def ko luñu dañ ci poste bu dé bor bo xamné ko amé jublu waye nak amul luñu fayé ba ko amé amna luñu fay waye da jubut xamul kenn la ci jot koku day bayyi rek mo bëjëf ci moy tam saay cioté rek dal dikoy génné asaka ko non lañuy téxalé ñaari xéti commerçant yi né kenn ku ci nek namuy génné asaka ci bor ya way kan dem nek na adday nu bor ba awil xard wala marchandise ma min mirage tuké ci ak don fal yastaqbil na jibale hawlan at bima ci la nga xamné yaqbil dana ko ngut min hu ci mom manam bu fekkone bor bi la fay wala marchandise mi la jox dang ko jëlé ci don rek kon bu fekké né dur sa xaliss da waru ci niki bor bi la fay dur sa xaliss ba marchandise mi nga xamné mom nga don dur sa xaliss ba bor bi nga don sax ndax man nam nga don bor ci bi amé lon sa wajur ba kenn ko wara don rek yow nga mom bor ba du ci man don dal mom bu fekké né matériel bu asaka waru te jaayo ko defo ci dara ba nga joté itam muy matériel non rek dur sa xaliss dara du ci wara légui nak bu la fayen bor nak bo xamné dang ko don dur sa xaliss nak ngay xéer bis ba nga joté tambali nek téga at mi tambali bu déwul sa tambal ni sa batay asaka war ja boko lekké digënté bi asaka waru ci bo doone marchandise batay non la boko téyé rek non dara waru ci ndegam asaka waru ci nek nga don aw fas baab radio baab auto ba keur ba yepp ñoy mo lo ci don rek te jaay ko defu ko dara asaka waru ci boko jaay nak legi ngay tak bis bim ko jaay ba xam bu do ci diwul sété ngay rek ko batay nak manam ngoré ci xaaliss ba ba wursu lu mat ni sa asaka war ci nga seet lu fofu ne da wax rek mu bayiko ci don waye amul wu yes rek ko tax di wax ndax bu ñu fekkal ne da bayiko ci may manam ñu may koko bañu sorox koko ba ñu gañ ko dal ko ki dampi fayé koko ba bu jigen ñu fayé koko ak cyan yépp ñoyé mo até bo mu wax rek benn bi lay doon moonu da tudd rek ak doon kessé waxal asakhir warna goné azzakatu asaka fi awalim sheen alal fi khayni ci kega wal harsi ak mbayma wal mashiyati ak ndoxtif moy jur nga bolé ca wa zakatu fitri ak murum koor manam nak alali goné duté asaka warté nga matna nisab rek mom mo xam day wuru sa xaliss mo xam day mbay mo xam day ak jur aska da cey war motax yow mi nga xam ni ay yore ala li gone ñu bëggoon nga duggal ko fo xamne dana di yokku ndank ndank ndax bu ne at mu ne rek bu ne batay sam ñu genn ci asaka te yokku wu day mujju bala gone ga kala fi ba man ci ajjar ñu rek aska jeexal ko dal tok ko ku ci mëna yëngutu dal bu ci yëngutu ndax la ci juddoo ci bénéfice man di genn asaka ja loola baxna batay ala li gone du te burum koor war ca manam tay gone nga yore fekkene amna ala li bopam man nga ko gënël burum koorom ci alal li bofu te bañ ko gënël ci alal yow dañu ya ko wara gënël su amul alal mom kon nga gënël ko waye su amul alal bu la nexé bayyi sa alal li bofu te dem gënël ko ci alal burum koorom wala sakarti asaka ala hajmi wa abja wala khala man du ci ayoni ko xamni fi nek na ci mom taqiyatu riqqi ndesiti jam fi dalika ci lolé kulli lepp manam jam wala ko xamne da laal ci jam niki kuñ gorel lenam bayyi lenam ba kuy jot bofum te aglagut ak yeme nonu ñu mel nonu asaka warulen ta pala ñoo pali asaka war rek dem bu gore way fa isa o ci xanem gore leef nako bal ya tanif na sof hawlan at mi ñew bi isin ci ris bobé bi ma jala nga xamne yam liku dana ko mom min malihi ci alalam ja jaabu bis bu deme bu gore rek ba ka amon dara ci ngor dem ba ngor ka soti nak okay bobu lay tambali japp atam nak ci bis bobé baax ma def ci diiw internet fekk ko lu mat ni sa nak lu wara asaka mu wara ca genn asaka wala zakati asaka hala ahad di war kenn fi habdihi ci ab jamam wa khadimihi ak surgam wa farasihi ak aw fasam wa darihi ak karam wala ma di ca genn lo xamne itam yit tax su def nako japp lu xiniyati ngir kom lo moy faja soxla rek jaay faja soxla min ribahi ci xeti keri wal khurudi ak xeti marchandise yi awneena amna yo xamne asaka waru ci ndax yeñu la waxal ci la asaka war bu yeñu tudon rek muy ké wuru sa xaliss ak bay ak jur yoy la asaka war waye jamone jam amé lo bari bari ay jam te nekku di ci yaxantu asaka du ci war lo bari bari ay surga wala lo bari bari ay fas wala ay kër wala ay radio wala ay montor wala ay auto wala ay sahar wala ay avion sax waye rek nekku di ci jaayé ko jënd nekku di ci dugaloko fuy génné bénéfice dutax asaka warja mo bari bari xéti marchandise wala xéti kër yoy waye ngay def rek bo soxla jaay faccé soxla waye nekku ci yaxantu def ko muy sa marchandise di jaay ko yënd bo la asaka du ci war ñu wax yépp nak boko wutoon def ko marchandise nga xamné yow da ngay jëlop fas ba ngay jëlop kër ba yi dé non su baba day lay japp né commerçant yi rek xamné baat mi déxé nga sét li nga war ci marchandise bu dee façon bu dee leneen li nga war daal te di ko jaay muy fas muy leneen rek nga seet lu xayma ja toll nga génne asaka yi ci wuru sa xaalis xam doo génne asaka yi fas jëmmi fas yi doo génne asaka yi kër ci jëmmi kër yi yooyu rek wala fii maa du caagéeru ci la nga xam ne yëpp taxasu def na ko jàpp li libaasi ngir sol dina xal yi ci takkaay loolu mooy atteeg xeeti takkaay yi nekk wuru suba xaalis ndax ko ko am war na caa génne asaka wala déet takk-takk bi mooy bu dee takkaay loo xam ne dagan na ca kooka mu wut ko moo xam ci góor ga la moo xam ci jigéen ji la gannaa ba mu ko wutee moo xam dafa bëgg rek bu amee soxla jaay ko faj ko ci wala da koy luye ñu ko cee jox dara ni nga moom daa xas na nekk takkaay loo xam dagan na rek kon asaka waru ca moo xam daa mel na melan moo xam daa dem ba dam waaye teewu la ñu mën koo jëfandikoo su demee nag ba ma ñoxtoo kon nañ koy jàpp rek ne nekkatul takkaay asaka dal cay war ba tey it li tax ñu ne takkaay lu dagan bu fekkoon ne loolu takkaay lu araam la moom faaw kooka war ci génne asaka at mu nekk bu fekkee ne sax góor gi dafa wut xeetu takkaay ndax di ko xaare ay doomam wala yooyu itam tute asaka war ca waaye daal takkaay loo xam ne dagan naa wut kooka wut ko moom daal asaka waru ja su demee nag ba dam ba ma ñoxtoo kon ñu war koo asakaal wala wari sa ku doon ardan marchandise aw wuhibo wala mayef ko la hoññeel ko aw rafaa wala mu yëkkati li ardi si ca suwam sa zarxan bay fa sakkaahu te mu asakaal ko fala zakaat nit asaka xale yi di ko war fi shayin ci dara min zalika ci loolee hatta yu baax ba tide fi ko jaay wa yastaqbilu te muy jubale bii ci moom xawlan at min yow mi yàq bidu ci bis ba dana nga tamana ko njëgam nga da wax ni tay bo do non marchandise bañu may lako man nga jikke lolu taxaw non marchandise mi dang ko don bañu may lako melni fasu wi ba bam mi ba saret bi ba auto bi dang ko don rek bañu may lako boku tey noné rek jaayo ko defo ko da asaka woru ci legi na boku jaayo na bam nek wursa xaliss nak say bo daté bis bi ko jaayé bam nek wursa xaliss japp ne ci la sagal ci la sagal tambalé buis bëjë ci réew sa rek tolok mom rek matat rek fekk mat ni sa rek peut-être asaka warité fekké matu ko na asaka du jawar li ci tek nak moy nga bay am bay bo mu sorti nga genn asaka ci mbay ma koku jappal ne lu yag yag mom bo fa tégué non bay ma rek jaaya tok defo ko dara lu yag yag ben asaka du ci warat bay ma bo ci genn asaka benen rek jeexna waye nak bo wulbuti ko jaay bay ma ni ko baxo def ci gerté wulbuti ko jaay gerté gi ba nga bay du wulbuti ko jaay dugub ja kon sey bo daté bis bu nga jaayé gerté ga ba dugub ja bu do sey deewen sa rek ta fekk mat ni sa rek batay asaka war ci waye na su boba asaka xaliss nga génné do génné asaka bay na nga defon ci génné fukéel bu ba génn walu fukéel dédét lay nekk.